Rzecz inspirowana dokonaniami meksykańskiej kinematografii w zakresie science fiction. Obecny tutaj Wiesław Weiss twierdzi, że takiego filmu nie ma, ale przecież ja tego nie wymyśliłem. Ja to gdzieś przeczytałem. Być może autor artykułu, który czytałem, wymyślił ten tytuł. Ale generalnie archetypem w tych meksykańskich filmach jest postać zapaśnika takiego, który jest w stanie zwalczyć każdego rodzaju zło, czy to zło natury kryminalnej, czy politycznej, czy właśnie kosmicznej. Las Machinas Śmierci. Las Machinas de la Muerte, oto idzie on. Monstrum opanowuje tron, zabiera mi dom. Koniec stulecia pełnego śmiecia. Ja tego stulecia to bym wam nie polecał. A każda jednaka myśl marna, każdy polityk to świnia czarna. Kolonia karna, osobowość autorytarna. Erich Fromm, ucieczka od wolności von. A psychoanaliza to do ciebie mnie nie zbliża. Te, ja się mogę z kim chcę lizać. Bo artysta syty nie ma nic do powiedzenia. Chce picia i jedzenia, nie chce nic zmieniać. Bo tylko wiarygodny jest artysta głodny. Sądy kategoryczne niezwykle są dogodne, dorodne i poniekąd modne nawet w muzeum. Najwyższy czas stanąć oko z monstrum. Z głowy korona, oj ja skończona. Przeciwnik skonał, oj ja skończona. Z głowy korona, oj ja skończona. Przeciwnik skonał, oj ja skończona. Nie mogę już słuchać twoich tych ciągłych dąsów. Znajdź mi chłopca, byleby nie miał wąsów. To są słowa twoje, a to nie są słowa moje. Jak długo ty tu stoisz, tak długo ja stoję. I patrzę na ciebie sobie, zaczyna mi się spieszyć. Daj mi się w końcu jakoś pocieszyć. Na tyle, na ile idzie jeszcze to wytrzymać. Nie udawaj kobieto, że umiesz czas zatrzymać. Z głowy korona, wojna skończona. Przeciwnik skonał, wojna skończona. Z głowy korona, wojna skończona. Przeciwnik skonał, wojna skończona. De la Muerte, czy chcesz czy nie? Gdy jeden je więcej, wtedy drugi je mniej. Coraz bardziej opętani versus coraz bardziej biedni. Z każdym dniem lepiej oddzieleni od drugich jedni. Bunt goni bunt i coraz gdzieś się staje. Rebelia, proszę państwa, się najlepiej sprzedaje. Czy nie ma logiki w tym, co mówię do publiki? Metoda różni dyktatury od republiki. Bo na całym świecie, koledzy, źle się dzieje. Rzeźnia numer jeden, ha, ha, ha, człowieka dzieje. Ale każdy rację przyzna to, że syty artysta nie może tego dostrzec, ale nie chce się przyznać. Bo tylko wiarygodny jest artysta głodny. Sądy kategoryczne niezwykle są dogodne, dorodne i poniekąd modne, gdy mówisz do tłumu. najwyższa pora stanąć po stronie rozumu. Z głowy korona, wojna skończona, przeciwnik skolał, wojna skończona. Z głowy korona, wojna skończona. Tak werte, werte, los, machina de la muerte. Rzecz inspirowana teraz izraelskim filmem pod tytułem Liban. No bo tak. Rzecz dzieje się, no to można kupić i zobaczyć sobie samemu. Albo widziałem ten film za 4,99, więc to już jest niedrogo. Nie ma Boga w mieście.